בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות מאבד ממון חברו ומסור הלכה דלת. עניין מסור שדינו כמין וחופר ומותר להורגו ביד. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, המינין והמסורות וכולי מורידין ולא מעלין. על פי התורה תקעו אמונה בליקוט את עניין הסימן ה. מבואר שם שעליית האמונה הוא על ידי שחותרין המים שמהם גדלה האמונה, שהם בחינת עצות, בחינת מים עמוקים, עצה וכו'. ולזה צריכין איש תבונות שהוא על ידי שמצחצח נשמתו וכו'. שזה נעשה על ידי שממשיכין רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שעל ידי זה ממשיכין פרנסה וכו'. ועל ידי הפרנסה והאכילה דקדושה מצחצח נשמתו בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, שהוא בחינת והשביע בצחצחות נפשך. ואזי הוא איש תבונות וכו'. ועל ידי זה יכול לחתור ולדלות המים עמוקים עצה, שמהם גדלה האמונה בבחינת מים עמוקים עצה וכו'. ואיש תבונות ידלנה וכו', אין שם. נמצא שעיקר עליית האמונה הוא על ידי פרנסת ואכילת ישראל כנ"ל. כי ישראל בכלל נקראים כולם צדיקים, כמו שכתוב ועמך, כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ואכילתם בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. כי אכילת ישראל מקודשת בכמה וכמה מצוות התלויים באכילה, כמו שכתוב, ותורתך בתוך מעי. ועל ידי בחינה זאת, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, על ידי זה מצחצחין הנשמה כנ"ל, ועל ידי זה חותרין המים שהם העצות שמהם גדלה האמונה כנ"ל. ועל כן עוון המסור חמור מאוד ודינו כמין וכופר ממש. כי פוגע מאוד באמונה הקדושה מאחר שמוסר ממון ישראל ביד גוי. כי ממון ישראל בכלל הוא ממון דקדושה. כי הוא פרנסת ישראל שעל ידי זה זוכין לאמונה כנ"ל. והוא מוסר זה הממון ליד גוי שהם ההפך מזה. כי העקום בכלל הם בבחינת ובטן רשעים תחסר, שהוא ההפך מבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. ועל כן בוודאי על ידי ממונם ופרנסתם ואכילתם של העקום, אין יכולים לדלות את העצות הנ"ל שמהם גדלה האמונה, מאחר שאין המצחצחים נפשם על ידי אכילתם. אדרבה הם בהפך מזה. כי הם בבחינת ובטן רשעים תחסר, שעל ידי זה הם רחוקים מבחינת איש תמונות. ועל כן נאמר בהם כי גוי עובד עצות אמה ואין בהם תבונה. כי הם בבחינת נגיד חסר תבונות. חסר תבונות דייקה כי זה נמשך מבחינת ובטן רשעים תחסר שנאמר עליהם כנ"ל. כי כמו שעל ידי בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, הוא מצחצח נשמתו בבחינת ונשמת שדי תבינם, שעל ידי זה הוא איש תבונות, כמו שמבואר שם, כמו כן להפך, על ידי ממון ואכילת העקום, שהם בבחינת ובטן רשעים תחסר, ובבחינת חסר תבונות. וכן, כמו שאיש תבונות דולע עצות העמוקות שהן מבחינת מים עמוקים עצה וכו', שמהם גדלה האמונה, כמו כן להפך העקום, שהם בבחינת נגיד חסר תבונות, על ידי זה פוגמין ומקלקלין מוצא המים עמוקים שהם העצות, ועל כן הם פוגמין באמונה. ועל כן באמת הם רחוקים מאמונה אמיתית, כי הם כופרים ואפיקורסים ומאמינים אמונות כוזביות. ועל כן, המסור פוגם מאוד באמונה הקדושה, מאחר שמוסר ממון ישראל, שהוא פרנסת ישראל, שעל ידי זה באים לאמונה, הוא מוסר אותו ביד עקום, שעל ידי זה נפגמה האמונה, כי על ידי פרנסתם של העקום נסתם חס ושלום מוצא המים הנ"ל, שהם העצות שמהם גדלה האמונה, כי הם בבחינת בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים, שנאמר על אמונתם הרעה, ועל כן דין המסור כמין וכופר ממש, כי פוגם מאוד באמונה כמו מין ממש. כי מקלקל חס ושלום בשורש האמונה, דיינו במוצא המים שמהם גדלה האמונה, שצריכים לחותרו על ידי פרנסת ישראל. והוא פוגם ומקלקל שם על ידי שמוסר ממון ופרנסת ישראל ליד עקום שהם ההפך מזה כנל. כי עליהם נאמר תחת שלוש רגזה ארץ וכו', תחת עבד כי ימלוך ונבל כי יסבע לחם, תחת צנועה כי תיבעל ושפחה כי תירש גבירתה. כי אמונה הקדושה נקראת אישה יראת השם אשת חיל כידוע. ועל כן כל שבח האשת חיל הוא בעניין הפרנסה שמפרנסת בני ביתה בכבוד, כמו שכתוב, ותיתן טרף לביתה וכו', ולחם עצלות לא תאכל וכו'. כי אשת חיל בחינת אמונה משתדלת תמיד שיהיה פרנסה לבני ישראל הדבקים בה, כדי שיוכלו בכל פעם לעסוק יותר לחתור המים עמוקים הנ"ל שמשם גידולה. כדי שתתגדל ותתעלה האמונה בכל פעם יותר ויותר וכנ"ל. אבל מי שמוסר ונותן חס ושלום פרנסת ישראל ביד העקום, על זה רוגזת הארץ שהיא בחינת האמונה הקדושה שנקראת ארץ. כי עפר מנה דחול הוא, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל, בבחינת תחת שלוש רגזה ארץ וכו', תחת צנועה כי תיבעל, שהוא בחינת האמונה כוזביות, שהיא שנועה ותעובה שנותן בכוח חס ושלום כנ"ל. וזהו, ונבל כי יסבע לחם, כי הבא תליה. כי על ידי ונבל כי יסבע לחם, דיינו על ידי שנותן הפרנסה להנבל שהם העקום. על ידי זה נותן חס ושלום כוח באמונות כוזביות כנ"ל. ומשם עיקר עריכת הגלות והתגברות ממשלתם, מחמת שבעוונותינו הרבים נמשכה להם שפע השירות והפרנסה. ובני ישראל הקשרים עניים ודלים. כמו שהיית בזוהר הקדוש שבגלות ישראל ניזונים מתמצית ורוב עיקר השפע אצלם. על כן קשה מאוד לחתור המים הנ"ל. ועל כן מתגברת הסתרה אחה שהם אמונות כוזביות שהם נאחזים שם. ועל כן מתגברת מלכותם וממשלתם. וזהו בחינת תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה, שכל זה נמשך על ידי ונבל כי יסבע לחם וכנ"ל. ועל כן המסור הוא כמו מין וכופר ממש וכנ"ל. ועל כן מורידין אותו ולא מעלין. כי עיקר החיות הוא מהאמונה הקדושה. כי בחינת חיים אנפי נהירין, בחינת באור פני מלך חיים, כמו שמבואר בתורה ציווית הצדק בסימן חף ג'. ועל כן יש עבירות שחייבין עליהם כרת ומיטה. כי עיקר גידול האמונה הוא על ידי עצות כנ"ל, שהם בחינת תרי"ג אתין דאורייתא, שהם כלל מצוות התורה. וזהו בחינת כל מצוותיך האמונה, שעל ידי כלל המצוות שהם בחינת עצות דקדושה הזוכין לאמונה כנ"ל. וכשפוגם באיזה מצווה תעשה או לא תעשה, אזי פוגם באמונה כפי פגם המצווה שעבר עליה. אבל יש חילוקים, כי יש מצוות שכשעובר עליהם, אף על פי שהפגם גדול מאוד, אף על פי כן עדיין אינו נסתם עיקר המעיין שמשם גדלה האמונה. אבל יש מצוות חמורות שכשעובר עליהם חס ושלום, סותם המעיין שמשם גדלה האמונה. אף גם כשזה נופל זה קם, כי נותן עוד כוח לאמונות כוזביות שכוחם די כשנסתמין המעיינות והבארות הקדושים האלו שמהם גדלה האמונה. ועל כן הם משתדלים תמיד על זה לסתום הבארות האלו שמהם גדלה האמונה, בבחינת וכל הבארות אשר חפרו בימי אברהם, סתמום פלישתים וכו'. ומי שעובר עבירה כזאת חס ושלום הוא חייב כרת ומיטה, כי נחרט ממקור חיותו שהיא האמונה כנ"ל, על ידי שגרם חס ושלום לסתום המים הנ"ל שמשם גידולה כנ"ל. ועל כן מצווים הבית דין לבערו מן העולם, כמו שכתוב, יער טהרה מקרבך, כי יוכל לקלקל יותר חס ושלום, כי נותן כוח ביותר להכפירות ואמונות כוזביות וכנ"ל. וזה בחינת המסור והאמין שצריכים להורגו גם בזמן הזה, כי הוא גרוע מכולם, כי הוא פוגם ביותר ויותר במקור המים שמשם גדלה האמונה, מאחר שמוסר ממון ופרנסת ישראל ביד עקום, שמשם עיקר גידולה של האמונה הקדושה וכנ"ל. הלכה ה', על פי התורה תיקו אמונה בהלכות נזיקין, הלכה ה'.